Vos interrogás, pero Kiko, sos por un bocadito. Ya que está armado en dono de la lengua de Camões, voy a decir... Isso não é correto. Vou dizer em português. Já que está aqui a dizer uma que domina a língua, vou lhe dizer em português o soneto do verdadeiro. Aí vai. Erros meus, má fortuna, amor ardente, em minha perdição se conjuraram. Os erros e a fortuna se beijaram. E para mim bastava amor somente. Tudo passei, mas tenho tão presente a grandes dores das coisas que ficaram. Erros meus, outra vez. Erros meus, má fortuna, amor ardente. Erros meus, má fortuna, amor ardente. Em minha perdição se conjuraram. Os erros e a fortuna subejaram que para mim bastava amor somente. Tudo passei, mas tenho tão presente a grande dor das coisas que ficaram, que as magoadas iras me ensinaram a nunca mais, já nunca ser contente. Errei todo o discurso de meus anos, dei causa que a fortuna castigasse as minhas mal fundadas esperanças. De amor não vi senão breves enganos. Oh, quem tanto pudesse que fartasse esse meu duro gênio de vinganças. Ou quem tanto pudesse que fartasse este meu duro gênio de vinganças. E que acabou! Paulinho Oliveira! Obrigado! Este meu duro gênio de vingança. Traduzo a última frase porque houve pessoas que não apanharam. Bom, não nos podemos estender mais porque há uma poeta brasileira aqui à espera. Estava procurando outras razões. Por que os portugueses nos rejeitam? Porque os galegos nos rejeitam, já dixemos. Por que os portugueses nos rejeitam? Porque Portugal é uma nação que se define em negativo. Define-se por o que não é espanhol. E então eles consideram na sua ignorância que isto aqui é Espanha, em vez de saber que é uma confusão que deu lugar ao reino de Espanha ao longo de muitas revoluções. Não podem aceitar que a fonte mesma da sua língua nasça em Espanha, porque então não se podem definir como não espanhóis. Portanto, nestes momentos o ouro de Lisboa está a contribuir para a desaparição da língua galega. Glória Lago, Glória Lago, está paga pelo Instituto Camões. Así não que venha Samuel aqui e que o negue. Eles estão incómodos. Sempre nos acontece que vamos a Portugal e somos humilhados pelos empregados dos bares porque nos falam em espanhol. Sí, e mesmo nos dizem que não nos esforcemos, que estamos a falar muito mal. Por isso eu tenho sempre uma entrada informativa quando faço os meus espetáculos orais em Portugal. Que se queredes resumo, vou lá, ou se não vamos acabar. Vou lá resumir. Eu em Portugal normalmente digo mesmo, venho de um país desconhecido nesta terra, chama-se Galiza. Se vos aplicastes a mnemotécnia infantil na escola de ver Portugal como a silhueta dunha cara, e ver un ollo no esteiro do Porto, e ver un nariz en Cascais e unha boca no mar da Palla, e máis no esteiro do Teixo, e ver unha queixada ali onde é Sagres, pois se ese tivesse un boné ou unha boina ou unha gorra sería a Galiza. Ou? Ou un cero. Cérebro. Ou un cérebro. Sí, o que pasa é que Galiza nunca destacou pola produción de cérebros. Por lo tanto, non podemos exagerar. Galiza é máis un país sensual, entregue aos prazeres da lingua máis que aos prazeres do espírito e máis da razón. Eso é máis alemán e grego. Se non, colle un libro de filosofía de Icou e busca cantos galegos hai. O único, os galegos filósofos interesantes, dame pena por Piñeiro, que será galego, non? Chufárono como filósofo por aquilo de que o país era pequeno e había que aproveitar o que tiñan. Mas son todos vascos, son Murguía, Aguirre, Tetamansi, que é francés, e Iribarne, quer dizer, os únicos que pensaron e que dotaron a este país de significado foron vascos, así que non digas que o cérebro ten algo que ver. Despois eu continuo explicando. Digo, a equipa de futebol na que xogou Pauleta, o grande avanzado asturiano, lector dos Lusíadas, que yo liguei nunha entrevista, xogou no Deportivo da Coruña, que é unha equipa da Galiza. Despois tamén referíame a un que xogou no Celta, que non me lembro. E por si os portugueses ainda non se dan conta onde é Galiza, sobre todo os do sur, eu digolle sempre que si se lembran un Benfica, un Celta de Vigo 7 no Estadio da Luz, esa equipa ten a súa sede na Galiza. Ainda que os xogadores son poucos, son Borja e máis un par de demais. Oh, disculpa, Paulinho. Disculpa. E entón, finalmente digolles que hai un grande lugar de peregrinación que é visitado polos portugueses do norte sempre que tiñan un día feriado e que era de moitísima devoción, que se chama El Corte Inglés en Vigo. E despois hai outro centro que é Santiago de Compostela, que ocupa o segundo lugar na devoción religiosa dos portugueses. Finalmente, caen do caixón cando lle digo do Corte Inglés, aclarolles que Lugo sí, Lugo tamén, porque hai algún culto de Lugo, un sitio con unha mulher, sí, Lugo tamén. E entón digolles que este país ten unha lingua propia, que saben falar 2 millóns de persoas, que por humildade, que é unha característica étnica, apenas se falan a mitade, 1 millón, é que esta lingua ten un dialecto minoritario que se chama portugués, que saben falar os 160 millóns de persoas en países onde a lingua é oficial, é que, polo tanto, eu non estou a falar mal o portugués, sino que estou a falar mal o galego cando falo con eles. Cos empregados dos bares hai dúas tácticas: a táctica Gonzalo Navasa, que lles fala con sotaque brasileiro e desconcerta-os completamente, é o que se chama unha folla seca, que é mandar a bola para detrás da liña de defensa dos atacantes, ou a miña táctica é falarlles en español e facerlle preguntas comprometidas. Por favor, que significa isto de polvo á lagareira? Depois és un polvo preparado á lagareira. Você non sabe hablar español. Então, fala português. Moi ben, e finalmente a razón de que nos odien os españóis, que nos odien os portugueses, que nos odien os galegos, hai que sumar que nos auto-odiamos e formamos distintas seccións, distintos sectores, no que somos os lusistas e reintegratas. Alén disso, as únicas organizacións non lingüísticas que utilizan a norma unionista, pois son persoas marxinadas, resentidos, xente da extrema esquerda, independentistas, veganos, un empresario que ten negocios en Portugal, pois homosexuais, castos, que siguen a doctrina de Britney Spears, persoas que non poden transmitir ninguna alegría. Entón eu queria pedirlle a todas estas organizacións políticas unha moratoria de 2 anos e que pasen a utilizar a norma oficial, ou preferiblemente o español, para intentar recuperar por métodos sensuais e comerciais ao que é a verdadeira norma da lingua galega, que é a norma que é común ao Brasil, e máis a Angola, e máis a Portugal. Recomendo vos comprar, se tendes diñeiro, no Corte Inglés, que todos os produtos están etiquetados en galego, e se tendes menos diñeiro, no Día. Aquí, no Día. Vamos ver, isto é un concurso moi sinxelo, que é de primeiro de lingüística pataqueira. Aquí di guisantes moi finos. Esta opción chamámoslle A. Ervillas moito finas. Vou repetir porque hai unha palabra rara. Ervillas moito finas, chamámoslle B. Aracas polipsilos, e chamámoslle Delta. Esta opción. Entón, A, B ou Delta, cal é a que se parece máis á galega? Esta é outra das versións que o sermón sempre leva ao rebaño. Día para as persoas con máis dificultades económicas, El Corte Inglés para as persoas con máis posibilidades. Son as dúas únicas empresas que lexendan todos os seus produtos en galego. Isto é o método comercial, información de tipo comercial de graza. Os leeros que inventaron un mento poeixo, e eu, que sou unha das 3 persoas que dices de pequeno poeixo, estou moi irritado con leeros, e hai que apoiálos. Algún día caerán. e o outro sistema é o sensual. Hai que promover o turismo sexual. Hai que desanimar a xente de andar aí en Cuba e máis en Florida a practicar o turismo sexual cando podes practicar en outro sitio. Hai que difundir a Galiza dun modo turístico e que toda a xente no Brasil e en Portugal saiban que poden practicar turismo sexual en Chantada, en Alaracha, en Burela, sitios onde a xente está completamente entregue e ten unha crise moi forte ca moral xudeo-cristiana. Se non... O nosso chefe pardo é o marinhão do crânio aos pés. O nosso chefe pardo renegou do mar pra fazer chalés. Agora o nosso chefe é o empresário do Copom, que já não faz chalés. Agora faz grandes mansões, colônias, urbanizações, onde quer que haja um metro para edificar. Assim num promontório como na beira do mar. O nosso chefe pardo é o empresário galego exemplar. Sempre faz o bem, nunca faz o mal. Galante no trato, justo no social. Ele paga o que deve e mais se lhe faz alguma encomenda um pouco especial, como procurar com quem fornicar. E dito o que disse, já não digo mais, não sendo a louvança para completar o justo retrato desse carcamal. O nosso chefe parda, um empresário galego exemplar, fez um compom. Vamos a derrotar o último obstáculo, que é que a literatura portuguesa é moi aborrecida, moralista e formal. Isto demostra un poema dun amigo meu, que non vou citar o nome, pero que máis ou menos, por un lado é aborrecida e por outro lado demostra que os poetas portugueses e os poetas galegos son idénticos, excepto no ortográfico. Entón, se comprobamos que o seu elan poético, a súa alma, é a mesma, porque a ortografía non vai ser. Estou na casa onde as memorias se sentan nas cadeiras para xantar en pratos invisíveis. Aquel cuadro é bonito, aquela xarra foi comprada na feira de outubro, aquel libro ten palabras que non significan nada. Existe unha fruteira na mesa onde a mai servía todos os días o meu destino. Existe un corredor a lembrar todos os días a solidón poboada. Acabamos de encontrar unha palabra diferente, mi amor. É como cando nun texto en español aparece a palabra guaracha. Solidón. Existen papel e versos, existe tudo aquilo que non digo, que non sei dizer, que está na miña caligrafía, que está ordenado nas follas de tantos outonos do quintal abandonado. Agora mirade todo isto que galego é. Existe unha mesa, unha lareira apagada, as maos, unha sepultura sociña no cemiterio, os ollos, os osos, a miña pel, as horas escritas no futuro imposible. Bien, ahora me gustaría deciros a vosotros... Escuchadme, de Pessoa, de Fernando Pessoa, se confunde lo que existe con lo que dormido son. No la penso, no soy triste. Gente, ¿cómo es eso? Pensar incomoda como quando chove e o vento cresce e parece que chove mais. Triste é este onde estou. Mas é o desastre. Obrigado. É um reintegracionista do Lisboeta com o espanhol. Deixa de ser interessante. Bem, este poema depressivo que li antes é unha cousa que pode afastar os leitores da literatura portuguesa, mas temos outras opcións que veñen do Trópico de Caranguexo, desde o Brasil, é que a ex-poeta galega Comba Campoi vai ler para vós, porque imagino que o preferiremos. Vai ler como pode, dixo. Porque querer é poder. A lingua lambe as pétalas vermellas da rosa pluriadora. A lingua labra certo punto de pón. E vai tecendo lépidas variações de leve fluido. El hambre, lambilonga, lambilenta. A licorina bruta cabeluda, e cuanto máis lambenta, máis ativa atinxo o seu do seu, entre xemidos, entre gritos, validos e ruxidos de leóns na floresta, enfurecidos. Bueno, esto acabó, no acabó. A nosa parte, por fin da festa continúa. Non que máis. Temos un outro poema que pode ler mellor o Kiko porque é a opción masculina. Por que? Eu non podía ler o outro. Ah, claro, o que leste este eu non podía ler. Estou impedido. por unha pouca cousa. A lingua lambe as pétalas vermellas da rosa pluriaberta. Pois se cadra non podo ler, non? Vou ler o que me manda ler comba, que hai que ser guiadiño. Sen que eu o pedise, fixésteme a graxa de magnificarme un membro. Sin que eu esperase, ficaste de xoellos en posición de bota. O que pasou non é pasado morto. Para sempre, e máis un día, o penis recolle a piedade osculante da túa boca. Hoxe non estás, nen sei onde estarás, na total imposibilidade de xesto ou comunicación. Non te vexo, non te escuto, non te aperto, mas a túa boca está presente, adorando. Adorando. Nunca pensei ter entre as coxas un deus. Carlos Drummond de Andrade, obra póstuma. O amor da cidade. Bravo! Bravo! Então, há outro poema. Vai, show! Vai, show!